Zajmuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez Zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lutego, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne zmiany w systemie sądownictwa zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej wybrała nowy zarząd. Charytatywny bal u dziennikarzy na Foksal odbył się w Warszawie. O kolejnych zmianach w systemie sądownictwa zapewnili podczas konwencji Solidarnej Polski liderzy tej partii oraz w liście do uczestników prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości podsumowali dokonania i przedstawili plany dalszej pracy. Jarosław Kaczyński w przesłaniu odczytanym przez szefa Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztofa Sobolewskiego zwrócił też uwagę, że w sondażach większość Polaków opowiada się za tym, by sędziowie ponosili rzeczywistą odpowiedzialność dyscyplinarną. Ostrze naszej krytyki nie jest zwrócone przeciwko wymiarowi sprawiedliwości jako takiemu, tylko tej jego części, która walczy o utrzymanie status quo. My ze swej drogi nie zejdziemy. Lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro tłumaczył, dlaczego zmiany wywołują sprzeciw części środowiska. Zakończenie tego poczucia bezkarności, ucieczki od odpowiedzialności ludzi, którzy tworzą tą nadzwyczajną kastę. I to jest powód ich największej złości. Właśnie Izba Dyscyplinarna. Zbigniew Ziobro poinformował, że przed majowymi wyborami odbędzie się kongres partii, na którym jej władze statutowe udzielą oficjalnie poparcia kandydatowi w wyborach prezydenckich. Zaskoczenia nie będzie, dodał lider Solidarnej Polski. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Sądy i prokuratura w ręce suwerena. Kasta basta, precz z bezprawiem w sądach. To niektóre z haseł manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jej celem było wyrażenie poparcia dla reform w sądownictwie, w tym ostatnich nowelizacji ustaw, które podpisał prezydent. Demonstracje poprowadzili szef Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz, a także byli działacze opozycji w czasach PRL, m.in. Adam Borowski. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Polska chce sprawiedliwości. Polska chce suwerenności. I to robią kluby Gazety Polskiej i wszystkie organizacje, które z nami od lat współpracują. Tu jest Polska! Nie Bruksela! Czytał pan traktat lizboński? Tam struktura, wymiar sprawiedliwości nie podlega kompetencjom Unii Europejskiej. Według organizatorów w manifestacji uczestniczyło około 20 tysięcy osób. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej wybrała nowy zarząd. Powołała też Radę Polityczną, której szefem zostanie Grzegorz Schetyna. W zarządzie znalazło się 6 osób, m.in. marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Będzie 2 nowych wiceprzewodniczących, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i europoseł Bartosz Arłukowicz. Funkcję wiceszefów zachowali była premier, obecnie europosłanka Ewa Kopacz oraz były wicepremier Tomasz Siemoniak. Nowym sekretarzem generalnym został lider stołecznych struktur PO Marcin Kierwiński, a skarbnikiem Łukasz Pawełek. Wieczorem poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Pierwsza nagroda trafiła do Piotra Aleksewicza, drugie przyznano ex aequo Piotrowi Pawlakowi i Adamowi Kałduńskiemu. Tych 3 pianistów ma zagwarantowany udział w międzynarodowym konkursie chopinowskim. Finałowe przesłuchania odbyły się w Filharmonii Narodowej. Przepiękny koncert, bardzo wysoki poziom, bardzo dużo młodych osób. Najmłodszy wykonawca ledwo zaczął studia na Akademii Muzycznej, także naprawdę kapitalny, taki był pewny, swobodny. Bardzo nam się podobało, wszyscy uczestnicy bardzo fajni. Bardzo pozytywnie, że mamy na tak wysokim poziomie grającą młodzież. Naprawdę jestem zachwycona. Jeden trochę delikatności, jeden trochę rubaszności, ale summa summarum to już jest poziom, który się na co dzień nie słyszy. Tylko tutaj, w Filharmonii Narodowej. Właśnie tam dziś koncert laureatów o 18:00 będzie transmitowany w drugim programie Polskiego Radia. Charytatywny bal u dziennikarzy na Foksal odbył się w Warszawie. Dochód ze sprzedaży biletów trafi do Fundacji Solidarności Dziennikarskiej, która wspiera dziennikarzy w trudnych sytuacjach, mówi szef SDP Krzysztof Skowroński. Fundacja Solidarności Dziennikarskiej pomaga dziennikarzom w trudnych sytuacjach, jeżeli się zdarzą i fundacja ma pieniądze, to wtedy może pomóc dziennikarzom, którzy się znaleźli w trudnej sytuacji, czy to profesjonalnej, czy zdrowotnej. Po drugie, fundacja pomaga w procesach prawnych dziennikarzom, którzy się zgłoszą, zresztą nie tylko fundacja, bo i Centrum Monitoringu Wolności Prasy. I po trzecie też chce dbać, bo jeszcze nie dba o edukację dziennikarzy młodych, o relacje z mediami lokalnymi, profesjonalizm naszego zawodu. W ubiegłym roku podczas balu zebrano 250 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce dziś na wschodzie, południu i w centrum, gdzie indziej więcej chmur. Na termometrach od 4 stopni na Podkarpaciu do 11 na nizinie szczecińskiej. Na południu, zachodzie i Pomorzu wiatr w porywach do 65 km na godzinę. W Tatrach do 80, a w Sudetach do 120. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. To będzie największe kulturalne wydarzenie tego roku w Polsce. Już w najbliższy wtorek, 11 lutego, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Halka Stanisława Moniuszki. W niezwykłej obsadzie Halka, która miała w grudniu swoją premierę wiedeńską. A ja zabieram Państwa do tajemniczego świata prób, przygotowań na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. jam taka tam. Czy możemy ich nagrać tam, pa pa pam, jam taka tam. Bardzo proszę Państwa. Kończą się próby do warszawskiej premiery Halki Stanisława Moniuszki. Jesteśmy już po premierze w Wiedniu. Rozmawiam z muzycznym kierownikiem wydarzenia i dyrygentem Łukaszem Borowiczem. Witam pana pięknie. Dzień dobry. W klimacie, anturażu Teatru Wielkiego, pomiędzy próbami, artyści biegają, łapią oddech, myślą, wracają. Ogromne skupienie na tym dziele. Maestro, to takie ostatnie szlify, a czy całość tych prób, można powiedzieć, odbywała się w Wiedniu? I tak, i nie. To znaczy, no oczywistym jest faktem, że jesteśmy po premierze w Wiedniu i to jest zupełnie inna sytuacja niż pierwsza premiera danej inscenizacji. Aczkolwiek z drugiej strony każda produkcja w każdym nowym miejscu to jest praktycznie produkcja od nowa. Teatr Wielki Opera Narodowa dysponuje fenomenalną, wielką sceną. Tutaj wymiary tej sceny są inne niż mniejsza scena Teatr an der Wien. W związku z tym proszę sobie wyobrazić, że zmiana o parę metrów szerokości sceny to jest kolosalna zmiana, bo to się zmienia praktycznie wszystkie bardzo ważne elementy składające się na całość dzieła. Światła, scenografia, przede wszystkim ruch sceniczny, wszystkie odległości, które pokonują soliści, które pokonuje zespół chóru, one są o ten X większe, mniejsze, inne kąty. Jednym słowem, praktycznie powstaje nowy spektakl, a szczególnie realizacja Halki w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej, no w miejscu, gdzie ten utwór ma w sposób oczywisty najwspanialszą, największą i najcenniejszą tradycję. Jest to kolejna realizacja tytułu, który jest no, jednym z kamieni milowych historii polskiej opery, ale przede wszystkim jednym z takich najważniejszych punktów, początków XIX-wiecznej historii Teatru Wielkiego. My operujemy pojęciami Halka Wileńska, Halka Warszawska. Czym obie się różnią? Tak, no tutaj jest duże zamieszanie, a jeszcze ostatnio zaczęto mówić o Halce Wiedeńskiej w związku z wiedeńską premierą. Halka Wiedeńska to jest określenie zwyczajowe, nie mające nic wspólnego z tytułami moniuszkowskich oper. Po prostu mówimy w ten sposób o inscenizacji, której premiera miała w Teatrze an der Wien miejsce w grudniu ubiegłego roku. Natomiast jeśli chodzi o Halkę Wileńską i Halkę tak zwaną warszawską, to w praktyce mówi się Halka Wileńska lub Halka. Ze względu na to, że Halka Wileńska to jest prototyp, pierwsza wersja tego utworu, wersja dwuaktowa, wersja, która jest dramaturgicznie dużo bardziej skondensowana. Ten utwór jest znacznie krótszy. Co jeszcze jest bardzo ważne, to, że Jątek, jeden z najważniejszych bohaterów, którego arię wszyscy mamy od dzieciństwa w uszach, w tej pierwszej wersji Jątek jest barytonem i co jest bardzo rzadkie w operach XIX-wiecznych, nie ma tam w związku z tym wielkiej partii tenorowej. Także tak wygląda Halka Wileńska, natomiast w związku z premierą w Warszawie, a ta premiera była dla Moniuszki wielką szansą no, zdobycia i atencji, i sławy, ale przede wszystkim możliwości wykonania ukochanego własnego dzieła przez znakomity zespół. W związku z tym rozszerzył z dwóch aktów do czterech, pozmieniał tę operę, zmienił Jątka, partię na tenora, czyli protagoniści główni Jądek i Janusz w tym momencie stają się barytonem i tenorem, czyli taka typowa oś konfliktu, nienawiści dla oper. Między trójkątem miłosnym. Tak, i zawsze w tym trójkącie jest sopran, tenor i baryton, no i tutaj właśnie w tej wersji, wersji czteroaktowej warszawskiej już mamy taką sytuację, także to jest to. No ponadto dochodzą te wszystkie fragmenty utworu, które można określić śmiało jako wielkie hity, jako przeboje, chociażby słynne tańce góralskie. Także Halka Warszawska, ta wersja czteroaktowa, to jest po prostu ta opera, którą znamy. Halka Wileńska jest utworem znacznie mniej znanym, rzadziej wykonywanym, na co składa się też to, że do naszych czasów w związku z zawieruchą wojenną nie przetrwała partytura Halki Wileńskiej. Posiłkujemy się rekonstrukcjami, niepełnymi materiałami z epoki. W związku z tym tutaj jest sprawa utrudniona. Jeżeli chodzi o tę Halkę Warszawską, czteroaktową, to tutaj sprawa źródeł jest, powiedzmy, dużo więcej mamy tych źródeł cudem ocalałych, także możemy tutaj być bardziej pewni co do najdrobniejszych szczegółów partytury. Mariusz Treliński, reżyser spektaklu. Bardzo się bałem tej realizacji, dlatego że bardzo często jest łatwiej, kiedy robi się rzeczy jakby dalej od własnego domu. Jest coś takiego, że wszyscy ludzie jakby tutaj wiedzą, jak to powinno być zrobione. To jest coś takie, jak na przykład idziemy na Carmen. No wiadomo, jak Carmen ma wyglądać. Każde dziecko mi to wyreżyserować. Musi być bake, musi być torrador, musi być kobieta w czerwonej sukni i tak dalej, i tak dalej. I teraz to, co oczekiwanie, z tym strasznie trudno jest polemizować, bo dla ludzi wydaje się, że to jest jak aksjomat. Natomiast rzeczywiście wszystko, co robię od kilkunastu lat pracy w operze, polega na tym, że ja próbuję zedrzeć te zewnętrzne oczekiwania i dotrzeć do czegoś, co jest w utworze w głębi, co moim zdaniem jest ukrytą intencją kompozytora, który, jeżeli jest postacią głęboką i traktujemy go serio, tak jak ja traktuję każdego kompozytora, z którym rozmawiam, z którym pracuję jak Moniuszko, to zakładam, że on chce rozmawiać z nami. To jest tak, jak się ogląda sztuki Szekspira po latach. Wiemy, czym one były kiedyś, ale wszyscy zakładamy, że Szekspir jest postacią na tyle przenikliwą, że on wędruje poprzez czas z nami i ciągle chce nam powiedzieć coś o czasach, w których żyjemy. Nie oczekujemy od niego, że to będzie piękny zamek w Elsynorze, że będziemy mieli, nie wiem, kryzę wokół szyi czy rajtuski na nogach, tylko oczekujemy jakieś rozmowy z nami. I teraz to jest moja jakby zasada pracy w ogóle nad sztuką i Moniuszko jest tutaj gdzieś po drodze. Cięższy dlatego, że wszyscy w Polsce, tak jak mówię, wiedzą, jak to powinno być zrobione. Dlatego z pełną premedytacją zgodziłem się na realizację, która najpierw była wystawiona w Wiedniu, dlatego żeby zobaczyć spotkanie z publicznością, która nie ma takich oczekiwań, która po prostu przychodzi na operę, jest ciekawa nowego tytułu polskiego, którego nikt wcześniej tam nie wystawiał. I w miejscu, które zawsze pokazuje sztuki niebadalne i nowoczesne. Tak, bo życie Andrewin jest taką operą bardziej progresywną, bardziej nowoczesną, tam jest dużo wystawień takich, które rozmawiają ze współczesnością. No i stąd pomysł na Halkę. I teraz przechodzę jakby do konkretów. Znaczy, szukałem tego, co w tym utworze jest dla nas dzisiaj istotne. Dla mnie to jest struktura pogardy, to jest struktura relacji międzyludzkiej, gdzie jakby jedna osoba żyje jakby pożerając drugą. To znaczy, jeden czuje się lepszy wobec drugiego. Coś, co historycznie w Halce mówiło się o tym jako niedoli pańszczyźnianego chłopca, która jest jakby dość oczywista. Natomiast problem polega na tym, że elementy tej relacji istnieją w nas do dzisiaj. To znaczy cały czas są ludzie, którzy uważają się za lepszych wobec innych i ta relacja przybiera bardzo wiele różnych jakby odsłon. Traktowanie ludzi jakby z góry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz przyjęliśmy hotel jako takie miejsce, które jest metaforą jakby współczesnych relacji i w ogóle hierarchii społecznej, gdzie przyjeżdżają ci, którym się usługuje i ci, którzy powinni im usługiwać. I teoretycznie wszystko jest w porządku, bo umawiamy się na to, jest umowa społeczna, płacimy sobie pieniądze. Niemniej po drodze wydarza się bardzo dużo różnych rzeczy za tymi zamkniętymi drzwiami. Coś, co nazywam sobie strukturą pogardy i relacja, kiedy jakby hierarchie społeczne istnieją w naszej mentalności, pomimo tego, że ich nie ma. Stąd pomysł na komunizm, na lata 70. Żyli w Rzeczpospolitej Ludowej, gdzie było powiedziane, w tym kraju nie ma żadnych różnic. Wszyscy jesteśmy równi sobie. I nagle paradoksalnie w tym momencie, kiedy zadeklarowano społeczną równość, zobaczyliśmy, jak bardzo w mentalności człowieka jest potrzeba, żeby czuć się wywyższonym. I dla mnie to było bardzo ciekawe i paradoksalne właśnie opowieść o historii struktury pogardy, o historii wyzysku człowieka przez człowieka w epoce, kiedy właściwie proklamowano, że równic między nami nie ma. Moniuszko w Halce wybiegł bardzo w przyszłość. Może nie do końca świat to zauważył i docenił, ale dzięki temu tym bardziej dzisiaj możemy o tym śmiało mówić, o tym przypominać i rzeczywiście jest to doceniane. Ludzie zaczynają zauważać. Zresztą to jest też w skali międzynarodowej. W tej chwili jest głód muzyki, której się nie zna. W związku z tym ta muzyka przysparza dużo większej radości odkrycia przez publiczność zagraniczną, przez melomanów zagranicznych. I o ile Halka i Moniuszko to są nazwiska i tytuł znane, ale bardziej zapoznane niż znane, to teraz jest czas na to odkrycie i na pewno inscenizacja Mariusza Trylińskiego, wielkie role naszych wspaniałych solistów, Piotra Beczały, że wspomnę wiedeńską obsadę Piotra Beczały, Tomasza Koniecznego, Corinne Winters i wszystkich cudownych solistów, chóru, orkiestry, to na pewno jest olbrzymia, olbrzymia promocja muzyki polskiej i samego Moniuszki. Amodemus mutandis. Piotr Beczała, słynny tenor światowy. Gdyby nie pan, ta halka w Wiedniu by nie zaistniała. Mówi się nawet, że tak naprawdę spełnił pan marzenie Moniuszki. To dzięki panu ta halka w Wiedniu zaistniała. No bardzo miło, że mogłem spełnić marzenie Moniuszki. A faktycznie ten projekt halki był bardzo skomplikowany. Zaczęło się wszystko prawie 7 lat temu na rozmowach z Rolandem Gajerem, szefem Teatru de Wien. No i tak krok po kroku osiągaliśmy następne etapy rozwoju tej produkcji i jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że ta produkcja zaistniała, że halka zaistniała, że ten kamień, który gdzieś tam moniuszkowski, który był nie do poruszenia tyle dziesiątek lat, jakby zaczął się toczyć. I mam naprawdę nadzieję, że ta produkcja, która jest bardzo uniwersalna, którą można pokazać i w Wiedniu, i w Warszawie, i w Brukseli, i w Paryżu, i gdziekolwiek, ponieważ jest to historia, która nie jest związana z polskim folklorem tylko i wyłącznie. Nie jest to tylko historia o miłości, nie jest to tylko dramat jakiś, tylko to jest pewna wypadkowa wszystkich tych dramatyzmów operowych. Co w tej halce było takiego, że pan akurat halkę chciał pokazać? Ja myślałem o tym, żeby po prostu pokazać jakąkolwiek operę Moniuszki. Myśleliśmy również o Strasznym Dorze. Ja miałem szczęście i radość śpiewać w Królu Rogerze już, nie wiem, to było 17 lat temu w Amsterdamie. Więc Król Roger sobie poradzi. Król Roger już był wystawiany w Paryżu, był wystawiany w wielu miastach. Jego kamień się toczy, a Moniuszko był zawsze gdzieś tam odstawiany na bok. I ja współpracuję z Łukaszem Borowiczem już od wielu lat. Nagrywaliśmy parę płyt, śpiewaliśmy razem koncerty i spektakle operowe i wiedziałem, że w jego rękach ta halka też nabierze innego kształtu. Jest też uznany na zachodzie jako dyrygent, więc to wszystko jest jakby pewna kombinacja wielu wektorów wypadkowych. Mariusz Teleński również z Borysem Kudliczką wiele spektakli pokazali nie tylko w Polsce, ale również w Europie Zachodniej i w Ameryce, więc gdzieś tam ta kombinacja była istotna. A to, że halka, ja myślę, że z tych moniuszkowskich oper jest to najbardziej uniwersalny temat. Ja myślę, że kiedyś, jeżeli już nabierze rozpędu i gdzieś ta halka się spodoba, będzie można sobie pozwolić również na wystawienie halki na zachodzie w sposób, powiedzmy, bardziej folklorystyczny. Ale na razie, myślę, świat operowy zachodni był bardziej zainteresowany samą muzyką, historią, która jest zawarta w dramatyzmie tej opery, a mniej może tymi elementami folklorystycznymi. Spektakl w scenografii, w kolorycie czarno-białe, ale w postaci niekoniecznie czarno-białe. A Jątek? No Jątek jest postacią, która ma w sobie dużo energii, również negatywnej energii. Ta frustracja od wielu lat narastająca w nim ma oczywiście ujście w pierwszej arii, która moim zdaniem jest taka najbardziej opisująca jego charakter. Z jednej strony kochający, z drugiej strony sfrustrowany i naprawdę rozżalony i można powiedzieć krótko wkurzony facet, nierozumiejący do końca to, co się dzieje z halką, ale chce dla niej jak najlepiej. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, szczególnie jeszcze w tej inscenizacji, gdzie no troszeczkę ociera się tutaj o horror prawie, więc jest sporo krwi i te wyrzuty sumienia Janusza, wyrzuty względem halki Jątka są bardzo dobrze przedstawione. Jest taka, w Austrii akurat jest bardzo popularny taki serial Tatort, czyli Miejsce zbrodni. To jest taki kryminał, seria kryminalna, gdzie bardzo klimatami to przypomina, więc publiczność austriacka doskonale zrozumiała ten jakby to ujęcie wizualne i dramaturgiczne tego spektaklu. Lata 70. Sam jestem ciekawy. Ja myślę, że to się obroni, że muzyka się obroni przede wszystkim, że spektakl jest ciekawy. Jest spektakl, którym naprawdę publiczność nie nudzi się ani chwili. Trochę było krytykowane w Wiedniu nadużycie sceny obrotowej, ale moim zdaniem jest to naprawdę element dramatyzmu tej inscenizacji. I jeżeli funkcjonuje, a mam nadzieję, że tutaj też zafunkcjonuje, jest zawsze ryzyko, jeżeli chodzi o scenę obrotową, to naprawdę będzie to bardzo ciekawy spektakl. Ja myślę, że te wszystkie folkloryzmy, wszystkie ubieranie tego dramatu opery Halki w te korale i krynoliny miały na celu troszkę przysłonić właściwy temat tej opery, czyli ten skandal, ten bunt, jakby te nierówności społeczne i tak dalej. To jest, ja myślę, że pomysł ustawienia tego w 70-tych latach, akurat w tym zakopiańskim hotelu, który był pewnym symbolem tej nierówności społecznej, która wtedy była bardzo, bardzo powszechna. To jest naprawdę bardzo dobry pomysł i ja wiem, że Polacy, którzy przyjechali do Wiednia i zobaczyli te butelki wódki i tych tam paru pijanych, gdzieś tam myśleli bardzo jednotorowo, że przedstawiamy siebie jako Polaków źle, w takim klisze, że Polacy to złodzieje samochodów i pijacy, a to jest bzdura. Nikt w Wiedniu tego tak nie odebrał. Ze wszystkimi, z którymi rozmawiałem, wszyscy, którzy byli na spektaklu i to był zupełnie jakby element pewnej scenografii z lat 70. Wręcz ludzie porównywali sytuację w Wiedniu, w Austrii z lat 70., 60., po tym jak Rosjanie się wycofali. Też była bieda, też były nierówności społeczne. Oczywiście to były inne proporcje. Ja też tłumaczę, że to, że ktoś miał tylko 5 rodzajów kiełbasy i 2 rodzaje szynki, to była bieda dla nich, a u nas po prostu były tak zwane nagie haki, więc to nie można porównywać zupełnie. Ale gdzieś tam oni zrozumieli ten w tych swoich proporcjach przekaz tej opery. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy stolniku pawieć sali, jakby w łaźni tak siarczyście, gdyby tu popląsali. Mój dzień budio, oczywiście, obrolewać się dziela. Kiedy w produkcji biorą udział takie niezwykłe głosy polskie, jednocześnie to są największe międzynarodowe głosy odtwarzające dwie główne role, dwie główne partie, czyli Janusz Tomasz Konieczny i Jątek Piotr Beczała. Czy wtedy jest to jeszcze bardziej wymagająca praca? Przede wszystkim wielki talent naszych wspaniałych solistów każe poza horyzont przesunąć granice możliwości, które wydają się wprost nieskończone. W związku z tym dla wszystkich realizatorów jest to okazja do też pracy poza zwyczajowo przyjętymi granicami tego, co w danym dziele widać. Pewne sprawy, które wydawały się mieć jakieś techniczne ograniczenia, nagle okazują się prostymi, możliwymi i po prostu trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte, żeby dany moment muzyczny przeżyć razem, go wykorzystać i przeistoczyć w jakiś artystyczny twór, byt, którym jest przedstawienie teatralne. Halka opowiedziana po raz kolejny zupełnie na nowo powinna mieć podtytuł Janusz albo Janusz i Halka z wielką, na nowo odkrytą postacią Janusza. Tak, to jest wspaniałe, że w reżyserii Mariusza Trylińskiego ta postać Janusza, która często jest taką postacią, która się troszeczkę w różnych realizacjach miota pomiędzy byciem okrutnym a miłym, jest niesprecyzowana ta postać. W tej inscenizacji, w tej realizacji otrzymuje jakąś nowy wymiar, nową głębię, ponieważ cała akcja, cała historia rozgrywa się w piekle wyobraźni Janusza, głównego bohatera. Jest taką niechronologiczną retrospekcją. Jest jego światem wewnętrznym, światem wielkich emocji, wielkiej utraty, której doznał, tracąc ukochaną, i wielkich złych wyborów, których dokonał. Przez to ten utwór dociera do pokładów rzeczywiście wielkiej ekspresji, wielkiej głębi, które w nim od zawsze były, ale które przez lata gdzieś tam w odbiorze naszym na pewno się stępiały, co jest paradoksem. Ale wydaje mi się, że gdzieś tam w jakichś przemyśleniach paradoks udało mi się jakoś złapać, jakoś nakreślić. Ja pokrótce to opowiem. Mianowicie patrzymy na Halkę jako na nasz skarb narodowy, skarb kultury polskiej, ale też patrzymy z perspektywy zaborów, z perspektywy pokrzepienia serc poprzez sztukę, sienkiewiczowskie widzenie muzyki Moniuszki. Potem kwestia XX wieku, niepodległości, później okupacja, znowu walka z polskością i teraz gdzie ta polskość jest? Jest na pewno u Chopina, jest na pewno u Moniuszki, jest w wielkiej literaturze romantycznej i w folkloryzmie dwudziestowiecznym, a z drugiej strony mamy tę wielką dyskusję też, gdzie szukać tej polskości, czy ona nie jest często tylko spojrzeniem na pewną fasadowość, i tutaj przywołam przecież tych wielkich także patriotów i twórców polskiej kultury, którzy często dla niej byli dużo bardziej krytyczni, chociażby Gombrowicza i jego spojrzenie. To się wszystko gdzieś tam na percepcję i odczytanie Halki bardzo, bardzo nakłada. Potem jeszcze, co też jest bardzo ważne, rozumienie muzyki i tłumaczenie muzyki Moniuszki przez lata komunizmu, też bardzo specyficzne, spaczone, podkreślanie w nieskończoność tylko i wyłącznie ludowości, jeszcze raz ludowości, i też znowu jakieś deformowanie tego prawdziwego ja, tego kompozytora. Ja taką zawsze mam refleksję, patrząc na ten utwór, że często rozmawiając o przeniesieniu akcji w czasie, ktoś powie, no dobrze, ale gdzie kontusz? I przecież tęsknimy za kontuszem. Ja zawsze się pytam, no dobrze, ale tak naprawdę za czym tęsknimy, jeżeli noszący kontusz w tym utworze bohaterowie są najbardziej odrażającą częścią postaci występujących? Bo zarówno Stolnik, jak i Janusz, to delikatnie mówiąc, nie są dobrzy ludzie. To są ludzie, którzy krzywdzą, to są ludzie, którzy wprowadzają nieszczęście, którzy nie mają litości. Którzy są cyniczni, którzy nie mają uczuć, i ta prawda gdzieś tam leży w człowieku, który właśnie tego kontusza nie ma i go nigdy nie będzie miał. Także to jest jeden z największych paradoksów, że z jednej strony tęsknimy w utworze za czymś, co nam daje poczucie właśnie kultury, ciągłości, polskości, ale też trzeba pamiętać o tym, że u samego zarania myślenia przez twórców, przez Wolskiego i przez Moniuszkę, była chęć jakiejś rewolucji społecznej, mówienia o wielkiej krzywdzie społecznej, że to jest bardziej utwór społeczny niż patriotyczny. Natomiast zrozumiałe dla mnie jest też tęsknienie za kontuszem ze względu na to, że historia Polski jest oczywista, w związku z tym Halka źródłem gdzieś tego myślenia o patriotyzmie jest. To jest bardzo trudny temat i dlatego te wszystkie spojrzenia na ten utwór są możliwe, ale w związku z tym, tym bardziej wydaje mi się, że każde nowe spojrzenie, każde nowe otwarcie tego tematu, nowe odczytanie jest tak ważne. Przyjdzie

Nieszczęsna Halka, gwałtem tu idzie, za mało się jeszcze krzywdy nie wiedzie. Ciągle na myśli panicz niewierny, gdy go z żoną tu zobaczy, umrzeć gotowa. Dzień dobry Państwu, Ewa Weza. Halka w najbliższej Halce. To już jest moja czwarta inscenizacja Halki i właściwie wszystkie te produkcje były w jakiś sposób współczesne. Oczywiście Mariusza Halka jest na wskroś współczesna i gramy ją rzeczywiście praktycznie tu i teraz i te emocje są bardzo dzisiejsze, ale myślę, że to jest bardzo wygodne i to chyba dzisiaj przystaje jak najbardziej do tego, co się wokół nas dzieje i wydarza. I jest ona dla mnie bardzo komfortowa. Halka trochę jak ze snu Janusza, z głębi wyrzutów, sumienia, zatem ta Halka trochę inaczej się porusza po scenie, inaczej śpiewa. Jaka jest ta twoja Halka? W ogóle się śpiewa Halkę z głębi serca i po prostu inaczej nie można zaśpiewać, bo muzyka tak ponosi, jest tak nabudowana, jest przepełniona takim ładunkiem emocjonalnym, ogromnym, że wydaje mi się, że bez względu na inscenizację ją śpiewa się po prostu bardzo gorąco. A jeżeli chodzi o samo aktorstwo, to ono w tym wydaniu bardzo mi odpowiada. To znaczy ona rzeczywiście jest inna niż być może była grana do tej pory. Lepiej jest grać mniej niż więcej, główna zasada. Ja muszę bardzo często powstrzymywać taką swoją ekspresję, którą mam po prostu w sobie, żeby zbudować taką postać bardziej wewnątrz siebie. Byliśmy tak chyba przyzwyczajeni do takiej myśli, kształceni w tym kierunku, że Halka to jest taka biedna dziewczynka, która ciągle płacze, a jest zupełnie wręcz przeciwnie i mi się wydaje, że ona jest wbrew pozorom bardzo silna i tak też wokalnie napisał to Moniuszko, więc oczywiście jest bardzo dużo wzruszeń, jest bardzo wiele pian, ale one nie są nigdy słabe. To jest tak, że cały czas jesteśmy w pewnym procesie twórczym i jaki będzie tego efekt, to zobaczymy rzeczywiście przy spektaklach. Każdy spektakl na pewno będzie inny. Jest pewna baza, są nakreślone emocje przez Mariusza, jak mamy grać, jak mamy przechodzić ze sceny do kolejnej sceny, ale na pewno w momencie, kiedy jesteśmy już na scenie, jest spektakl, dokładamy też cząstkę od siebie i ta postać na pewno będzie się zmieniała, bo ona, myślę, że przy każdym spektaklu będzie trochę inna. To jest bardzo trudno opisać, trudno się o tym opowiada, bo to są emocje wewnętrzne, to są uczucia wewnętrzne. My jesteśmy w pewnym stanie na scenie wielkiego, ogromnego skupienia i przeżywania tak naprawdę muzyki, którą śpiewamy, bo dla nas śpiewaków najważniejsze jednak jest słowo i melodia i to jest to, co nas prowadzi do tego, żeby stworzyć jak najpełniejszą i jak najpiękniejszą postać. To popełnia dokładnie te same błędy, które popełniamy dzisiaj współcześnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Woo! miałam to szczęście, że zaśpiewałam już tę Halkę w Wiedniu i doświadczyłam emocji publiczności, która nie zna języka polskiego, która czytała tylko z promptera i byłam tak ogromnie i niesamowicie mile zaskoczona reakcją. Chyba bardziej rzewną i gorącą. No ja pamiętam po arii, gdy Brandem Słonkiem miałam kilkudziesięciosekundowe brawa. Oni nie bali się przerwać tego ciągu wydarzeń, bo u nas bardzo często jakby nie ma, w partyturze jakby nie ma specjalnie miejsca na te oklaski, na te brawa. One są dopiero później, na koniec aktu. A ta publiczność po prostu zupełnie się tym nie przejmowała i to było coś niesamowitego. To była orkiestra Granale, a oni nie bali się przerwać. Byli niesamowicie wzruszeni. To świadczy o tym, że ta nasza Halka powinna być grana na całym świecie, bo to jest muzyka od pierwszej nuty do ostatniej niesamowita i absolutnie mieści się w kanonie największych oper i wywołuje takie, a nie inne reakcje i tego doświadczyłam w Wiedniu i myślę, że to będzie taki moment, kiedy rzeczywiście tą naszą Halkę będziemy mogli grać wszędzie i będzie ona grana i będzie słuchana. Czego możemy życzyć? Kondycji, tego, żebyśmy zdążyli odpocząć przed spektaklami i dać Państwu to, co najlepsze w nas. Czy Janusz przeżyje katarzis? Czy on coś zrozumie? Czy zostawia Pan widzów z niedopowiedzeniem? Muszę Panią zmartwić. Niestety mężczyźni są i pozostaną głupi w tej mojej opowieści. Natomiast jedyna kobieta będzie osobą, która coś zrozumie i wyjdzie z tej historii tak, jak tylko można było z niej wyjść. I próbuje w bardzo dramatycznej scenie, kiedy chowa szczątki własnego dziecka, jakby odejść z tego świata. No więc oboje mężczyźni będą zawikłani dalej jakby w krąg powtórzeń i właśnie dlatego ten scenariusz oglądamy z perspektywy czasu po latach, żeby zobaczyć, jak ta historia się jakby zapętla, że mężczyźni zawsze pozostają niestety w tych wspomnieniach. Przebaczy Januszowi? Jest coś takiego, to jest bardzo akurat piękny motyw u Moniuszki. Ona odchodząc nagle staje się wolna, jakby to jest tak, jakby się wyzwoliła z tej traumy wspomnień, ona jedyna. Dramat, który się dzieje z boku i nikt go nie widzi. No właśnie, to jest kwestia tego, że mamy teraz dzięki tej realizacji na nowo przywrócone bardzo silne emocje, które są u zarania w ogóle myślenia dramatycznego, teatralnego i te emocje często bywały stępione poprzez nas zachwyt. O Boże, jakie piękne kostiumy, o jak ślicznie, o jak ładnie i tak dalej. Tymczasem mamy wielki dramat, który gdzieś tam jest pokryty lukrem. I ja myślę, że siłą tej inscenizacji jest właśnie to, że tego lukru nie ma. Że tutaj czujemy puls tętniący w skroniach tych bohaterów, a tak naprawdę w skroniach Janusza i gdzieś tam on doznaje jakiegoś oczyszczenia. Jest jakaś potrzeba u niego ekspiacji, ale to takie pytanie, czy on jej zazna, czy on jej dozna. Czy jednym słowem, jakby ten utwór, tak jak po raz kolejny mówię, on jest tak nieprawdopodobnie, ta historia jest przykryta warstwą lukru, plastiku, jeszcze raz lukru i plastiku, po prostu to opakowanie, żeby dotrzeć do tych emocji, musieliśmy bardzo długo je zdzierać, aż w końcu okazało się, że tam jest życie i to bardzo barwne. Także Moniuszko sobie radzi. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia zapraszamy na premierę, najbliższą premierę Halki Stanisława Moniuszki w najnowszej realizacji Mariusza Trynińskiego z cudowną, gwiazdorską obsadą solistów, artystów w roli Jątka Piotr Beczała. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy, chór i orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej, a premiera już we wtorek, 11 lutego. Łukasz Borowicz, kierownik artystyczny i dyrygent całego wydarzenia, a na finał modlitwa Halki. Halki, która jednak przebacza w wykonaniu Corinne Winters. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy i zapraszamy. Jan Pniewski, dzień dobry. Nie powinniśmy zamykać granic, ale powinniśmy szukać sposobów, aby uchodźcy mogli legalnie tutaj przebywać. Oczywiście podejmując równoległe starania, aby na świecie zapanował pokój i aby wszyscy czuli się w swoich ojczyznach bezpieczni. Mówi w przewodniku katolickim księdzu Mirosławowi Tykwerowi Daniela Pompei, odpowiedzialna z ramienia wspólnoty Sant'Egidio za korytarze humanitarne. A nawiązując do mediów, które nieustannie donoszą o problemach z migrantami, mówi: nie twierdzę, że nie ma żadnych problemów. Są, ale jest ich zdecydowanie mniej niż o nich słyszymy z mediów. Jesteśmy państwem, do którego od lat przybywają tysiące migrantów i uchodźców. I wiemy, że jeśli stosuje się w praktyce to, co papież Franciszek ujął w czterech słowach: przyjmować, chronić, promować i integrować, wszystko układa się dobrze. Spotykamy się z dużym szacunkiem ze strony obcokrajowców. Uczą się języka, chcą pracować, usamodzielniają się. Wielu ma już własne domy i żyje na własne konto. Ale to wszystko jest możliwe dzięki rzeczywistej integracji. Nie wystarczy przyjąć i dać pracę. Musi być otoczenie ich troską, stworzenie klimatu bezpieczeństwa i integrowanie z miejscową ludnością. Czytamy dalej. Przyjmowanie uchodźców ożywiło wiele wspólnot parafialnych, wzbudziło nowe więzi i solidarność między ludźmi. Korytarze humanitarne wciąż cieszą się życzliwością ludzi i nie brakuje chętnych, aby nowych przybyszów przyjmować. To jest bardzo ciekawe. Mimo tylu lat przyjmowania uchodźców i migrantów, jest więcej chętnych do przyjmowania uchodźców przebywających przez korytarze humanitarne niż samych osób, które przez te korytarze do nas trafiają, mówi Daniela Pompei przewodnikowi katolickiemu. Rozumiem strach przed imigrantami, to naturalna reakcja, ale nie ludzka, bo strach nie może rządzić człowiekiem. Potrzebny jest, aby zachować czujność, ale nie może wpływać na podejmowanie decyzji, mówi kardynał Michael Czerny Edwardowi Augustynowi z Tygodnika Powszechnego. Troska o zbawienie wieczne, bez troski o tymczasowe potrzeby braci jest nie tylko podejściem redukcyjnym, ale i sprzecznym z Ewangelią. Doktryna katolicka nie oddziela duszy od ciała. Człowiek ewangelizowany nie jest bytem abstrakcyjnym. To konkretna osoba uwarunkowana kwestiami społecznymi i ekonomicznymi. Przyjęcie do domu drugiego człowieka, obcego, biednego, głodnego, w brudnych spodniach czy koszuli, mówiącego innym językiem, to cenna okazja do spotkania i służenia samemu Jezusowi, który puka do naszych drzwi. My decydujemy, czy wpuścić go do środka, czy pozostawić na zewnątrz. Prawdziwe chrześcijaństwo, autentycznie przeżywane, daje radość służenia drugiemu człowiekowi, dzielenia z nim odpowiedzialności za jego los. Jestem przekonany, że czas, w którym żyjemy, to właśnie okazja do głębszego przeżywania naszej wiary, mówi kardynał Michael Czerny w Tygodniku Powszechnym. Niedawno terminale płatnicze nieśmiało zawitały do niektórych polskich parafii. Na koniec 2019 roku było ich około 100 w całej Polsce. Relatywnie biorąc to niewiele, pisze Tomasz Musiał w Tygodniku Niedziela. Nazwano je nieco na wyrost tacomatami, etacą albo ofiaromatami. Ta ostatnia nazwa pasuje najbardziej. Funkcjonowanie urządzenia polega na tym, że wierny może do niego podejść, wybrać kwotę, którą chce ofiarować, zbliżyć do czytnika kartę bankową, smartfona albo smartwatcha przystosowanego do dokonywania płatności i gotowe. Pieniądze za chwilę znajdą się na koncie parafii, pisze autor.